ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. انسانیت کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان دو آیتوں میں بھی ایک بہت بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس اور انسان کے بارے میں بتلائی ہے. انسان کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا دشمن ابلیس اور اس کا لشکر شیاطین ہیں, اور آدم علیہ السلام کی دشمنی ابلیس نے ان کی اولاد سے بھی نبھانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کی طرف سے اس کو سجدہ نہ کرنے پر دھتکارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا اور کہا, قسم کھا کے کہا, قال ربی بما اغویتنی, اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے. قال ربی بما اغویتنی, اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے, یعنی جنت سے محروم کر دیا ہے, جنت کے راستے سے ہٹا دیا ہے, مجھ کو اپنی بارگاہ سے اپنی مقبولیت سے ہٹا دیا ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض, میں آدم کی اولاد کے لیے, آدم کی نسل کے لیے زمین میں کوشش کروں گا کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سارے کے سارے, سب کے سب اس کی اولاد میں جو کچھ ہیں ان سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے کچھ چنے ہوئے بندوں کے, تیرے بندوں کے جو ان میں ہوں گے, یعنی کچھ بندوں کو چھوڑ کے جو تیرے بندے ہوں گے, جو بچ جائیں گے, باقی سب کے سب میں ان کو بھٹکا دوں گا. کیسے بھٹکاؤں گا؟ یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ نے بتلا دیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں میں ان کے لیے مزین کروں گا, برائیاں, گندگیاں, خرابیاں, نافرمانیاں, گناہ, گندے کام, ان برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. شیطان کی ساری مہم, شیطان کی ساری کوششیں اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں کہ انسانیت کو بھٹکانے کا راستہ, انسانیت کو بھٹکانے کا طریقہ شیطان کا کیا ہے. برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا کہ برائیاں بھی بھلائی دکھائی دینے لگے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا, خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں, شیطان نے یہی کیا ہے. جو لباس اتروانے والا پھل تھا اس کے بارے میں بتلائے, بادشاہت دلانے والا پھل ہے, یہ ہمیشگی کی زندگی دلانے والا پھل ہے, کھاؤ. لیکن اس سے کیا ہونے والا تھا؟ اسے جسم کا لباس اترنے والا تھا. اور ساری انسانیت میں ہمیشہ جو چیز برائی کا پہلو رکھتی تھی اس کی برائی کو چھپا کر مزید اس کو خوشنما بنا کے, خوبصورت بنا کے پیش کرنا, تاکہ ایک انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو, اس کی طرف لپکے, اس کو اختیار کرے, اور اس کے بعد اس کو معلوم ہو, جب کر جائے, کر گزرے, تب معلوم ہو کہ یہ برا تھا. اور کبھی تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اللہ کی عبادت میں شرک اسی کی شکل ہے کہ برائی جو ممنوع ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، خوبصورت بنا کے اولیاء کا احترام اور ان کی تعظیم کا باب اس میں اس کو داخل کر دیا، اس نام کے نیچے اس کو شریک کر لیا۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اللہ کی عبادت میں شرک، اماموں کی اور علماء کی تعمیل کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالمقابل ان کی تعظیم، قرآن و سنت کی مخالفت کس پیرائے میں؟ علماء کی تعظیم، ائمہ کی تعظیم، چاروں امام اور دوسرے امام، علماء کی ماننے کے اعتبار سے نبی کی تعلیمات کی تردید، یہ وہی ہے۔ تجارت میں فائدے کو چھوڑ کے فائدے کے ساتھ ساتھ سود کی طرف لے جانا، یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ سود میں برا کیا ہے؟ ادھر بھی بڑھتا ہے ادھر بھی بڑھتا ہے۔ پانی ٹھنڈا اس کو چھڑا کے، یا اس کے ساتھ ساتھ شربت، شربت سے آگے بڑھا کے شراب پلانا، کیا ہے شراب میں؟ تھوڑی دیر ہی کا تو موج مستی ہے، کیا ہوتا اس میں، برا کیا اس میں؟ عورت کو مرد کی برابری کا نعرہ دے کر، خوشنما نعرہ، سب برابر ہیں، راستوں پر لانا اور فیشن کے نام پہ ان کے لباس اتروانا، فیشن کے نام پہ ان کے لباس اتروانا، آزادی کے نام پر اور عورت کی فریڈم کے نام پر اس سے حجاب اتروا کے کپڑے بھی آدھے کر دینا، عزت ملے گی، ماڈرن زمانہ ہے، برائی کو خوبصورت کر کے دکھانا۔ تجارت میں مارکیٹنگ کے نام پہ جھوٹ کو عام کرنا، کیا ہے؟ جب تک جھوٹ بولیں گے نہیں چیز بکتی نہیں، مارکیٹنگ ہے نا جھوٹ، کنوینس، کیا ہے نا، کنفیوز، کنوینس، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، کنفیوز کرو، کسی طرح سے بیچ کے آؤ، خالی ہاتھ مت آؤ، ایک گاہک ملنا چاہیے۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں کہ حلال سے بڑھا کر حرام تک پہنچانا، حرام کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا اس کو، اوریانیت کو عام کرنا آزادی کے نام پر، اور زنا کو عام کرنا، موسیقی کے آلات کو عام کرنا، اس سے سکون ملتا، مینٹل پیس ملتا ہے، میوزک عام، میوزک سے کیا ہوتا ہے؟ مینٹل پیس ملتا ہے۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ غم بھلانے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے، شراب پیو۔ اس طرح سے کئی برائیاں ہیں جو آج سماج میں عام ہوئی ہیں، اور ہر برائی کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے خوبصورت ایک اس کا لباس ہے۔ جیسے ایک سڑا ہوا پھل ہو، ایک سڑی ہوئی چیز ہو، لیکن اس کا ریپر کیسا ہے؟ بہت خوبصورت ہے، کہ آدمی دیکھتے ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، گھر جا کر کھولنے کے بعد معلوم ہو کہ ارے یہ سڑا ہوا ہے۔ اور بعض چیزوں کی سڑان، ان کی گندگی تو معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی ملاوٹ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، لیب میں جا کے تبھی معلوم پڑے گا کہ دوائی میں ملاوٹ ہے، تبھی جا کے معلوم پڑے گا گھی میں چربی تھی، تب جا کے معلوم پڑے گا۔ تو شیطان کا حربہ یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی کی صورت میں اور گندگی کو خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، تاکہ ایک انسان دھوکا کھائے اور اس برائی میں پڑ جائے، اور کبھی تو زندگی بھر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس گڑے میں، کس دلدل میں پڑا ہوا ہے۔ ساری انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں، کبھی شہوات کے راستے سے آئے گا، شہوتیں، انسان کے اندر ویکنس ہے، اس کے اندر چاہت ہے لذت کی۔ جتنے گناہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ نظر کی حفاظت کا معاملہ ہو، نگاہ کا غلط استعمال، یا پھر وہ زنا ہو آخری حد اس کی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ چوری ہو، جھوٹ ہو، دھوکا ہو، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کچھ پانا چاہتا ہے، انسان کے اندر ایک لذت ہے، کچھ چاہیے اس کو۔ اس لذت اور شہوت کو زور دیتے ہوئے ایک تو شہوات اور محرمات میں شیطان انسان کو ڈلواتا ہے، انسان کا دروازہ کھول کے بولتا آ یہاں پہ داخل ہو جا, یہاں پہ یہاں بہت کلرفل لائف ہے, یہاں بہت اچھا ہے, اس گارڈن میں آ, گناہوں کے گارڈن میں آ. ایک یہ ہے. لیکن اس میں اکثر ہوتا ہی ہے کہ انسان تھوڑی دیر لذت پوری کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے, اللہ نے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس کے سامنے ہوتی ہیں. لیکن ایک دوسری گمراہی جس میں شیطان مبتلا کرتا ہے وہ نورانی گمراہی ہوتی ہے. آپ سوچیں گے یہ کون سی گمراہی, نورانی بھی رہتی کیا؟ کہ ایک انسان کو دین کے نام پر, دین کے نام پر ایک ایسی غلطی دے دی جائے کہ اس کے بعد ایک ایک قدم جب اس پر وہ چلتا چلا جائے اس راستے پر, تو پھر وہ صراط مستقیم سے دور ہی ہوتا چلا جائے اور اس کو لگے میرا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ وہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. تھوڑا سا ہٹ کے ہم جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, بھیڑ میں کون جائے گا, اکیلے جائیں گے. یہ تھوڑا ہائی فائی راستہ ہے, اسپیشل راستہ ہے, سپیریورٹی کمپلیکس. بعض اوقات انسان کو شیطان ایسی چیز سجھاتا ہے جو عام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ اس کو دکھائی دیتی ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک گناہ ہوتی ہے, وہ گمراہی ہوتی ہے. قرآن و سنت کو چھوڑ کے علم کلام میں پڑ جانا, شریعت وہ تو غریب لوگوں کا کام ہے, طریقت حقیقت معرفت یہ اوپر کے لیول کے ہیں, یہ سب بیل گاڑیاں ہیں جو نیچے سے چلتی ہیں شریعت کی, ہمارا پلین ہے اور کوئی تو راکٹ والا ہے ہائی لیول کا, حالانکہ وہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ جو اسلام کی تحریف ہے, تشریح نہیں, اسلام کی تحریف ہے, ایسی چیزوں کو اسلام بنا کے پیش کرنا, بلکہ اسلام کا ایک دم ہائیسٹ لیول بنا کے پیش کرنا, کیا یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. تصوف کو آپ دیکھیں, تصوف یہی ہے کہ بھائی یہ اوپر کے لیول کا ہے, عام لوگ تو بےچارے روزانہ کھاتے پیتے, پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے, ذکر اللہ اللہ کرتے, ختم. تصوف تھوڑا اوپر کا ہے. عشق, عشق اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جانا, پھر قوالی, پھر طبلہ, ڈھول, ہارمونیم, رقص, سما, پھر شریعت سے نکل جانا, اللہ اللہ اللہ کہیں کونے میں پڑے رہنا, پاکی ناپاکی کچھ خیال نہیں, ایک کش لگایا سیدھا اللہ سے قرب مل گیا اس کو. یہ کیا ہے؟ تو یہ غریب لوگوں کے لیے شریعت, ہم ہائی لیول کے لوگ ہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ایک انسان گمراہی میں پڑا ہوا ہے لیکن گمراہی کو خیر سمجھ رہا ہے, یہ نورانی گمراہی ہے, حالانکہ حقیقی نور نہیں ہے وہ بلب ہے جھوٹا, نور نہیں ہے وہ جھوٹی چیز ہے جس کو نور سمجھے ہوئے, وہ دھوکا ہے. سیاسی اعتبار سے کوئی اور ذہن بنا کے سیاسی تعبیر اسلام کی, ایسا اسلام, اسلام کا انجن اگر مل گیا ہم کو تو ڈبے اپنے آپ تابع ہو جائیں گے, انجن پہ قبضہ کرو. وہ انجن کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, لڑو حکومت سے, غالب آ جاؤ, حکومت اپنے ہاتھ میں آ جائے گی, انجن اپنے ہاتھ میں آ جائے گا. انجن آ گیا تو پوری گاڑی اپنے ہاتھ میں ہے. اسلام میں سارے نبیوں کی کوشش انجن حاصل کرنا تھی. اپنے طرف سے اسلام کی وہ تعبیر جو قرآن و سنت, اسلام جس کو, جس کا متحمل نہیں ہے, جو اسلام میں ہے نہیں, اپنی سوچ کی اپج کو اسلام پیش کرنا, یہ نورانی دھوکا. پوری لائف اس میں چلی گئی, پوری لائف اسی کے پیچھے لگ گئی. اب حکومت سے رسہ کشی, حکومت سے لڑنے میں, حکومت سے جوجھنے میں, ہر علاقے میں, خود اپنے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرنے میں شروع ہو گیا معاملہ. نہ دین کے, نہ دنیا کے, نہ سنتوں پہ عمل, نہ فرائض پہ عمل, ایک دم دور دین سے. جتنا تھا دین وہ بھی گیا. یہ صورت ہے, کئی ایسے پردے ہیں. تو شیطان کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان بعض اوقات عام آدمیوں کو, جن میں دینی جذبہ اتنا نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے اس کے پاس ایک فارمولا ہے. آپ بتائیے, فارمولا ہر ایک کے لیے الگ ہوگا نا, جب آدمی الگ تو اس کے لیے فارمولا الگ, ہر ایک کیٹیگری کے لیے مارکیٹنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے اس کی. جو شہوتوں کا شہدائی ہے اس کے لیے شہوتیں ہیں, اس کے لیے برائیوں کو مزین کرنا, یہ دیکھو یہ کھاؤ, یہ پیو, یہ دیکھو یہ عورتیں، یہ دیکھو یہ ناچ گانا، یہ دیکھو اوریانیت، یہ دیکھو موسیقی، یہ دیکھو فلمیں، سب اس کے لیے شہوتیں، کیونکہ اس کے اندر وہ قوت ہے گناہوں کی طرف بھاگنے کی۔ ایک یہ لوگ ہیں، لیکن دیندار بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن میں دین کا جذبہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں نہیں، ان کو بھی تو لینا ہے ٹولی میں، ان کو بھی لینا ہے۔ شیطان نے ابن آدم سے دشمنی کا وعدہ کیا ہے، اس کو نبھائے گا، اس میں بددین اور دیندار دونوں پہ کام کرے گا، بچیں گے وہی جن کو اللہ بچا لے۔ دیندار طبقے کو کیا کرے گا، دین کے جذبے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بے دینی کو دین بنا کر پیش کرے گا، گمراہ کر دے گا۔ اس کے لیے الگ فارمولا ہے۔ شرک اور بدعت، شرک اور بدعت جو کہ اسلام کی بنیادوں کے کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بالمقابل اس کے برخلاف چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے خلاف شرک، محمد رسول اللہ کے خلاف بدعت۔ شیطان نے آج امت میں قیام کر دیا شرک اور بدعت۔ آپ دیکھیے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، کہیں بھی جائیں آپ، دو چیزیں آپ کو بائی ڈیفالٹ ملیں گی، آپ کو وہاں ملیں گی۔ مسجد ڈھونڈنا مشکل، درگاہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ بدعت گھر گھر میں، بدعت چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاشرتی امور ہو، عبادتی امور ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بدعتیں عام۔ شیطان نے مسلمانوں میں دیندار طبقے کو بھی پکڑ رکھا ہے، اکثریت اس میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کہ ایک تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے شہوتوں کو پھیلانا، اس کے شہوتوں کے جذبے کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ نے پانی پینا حلال رکھا، ٹھیک ہے، آپ کو پانی سے تھوڑا اور چاہیے، شکر ملا یا کچھ اور کر کے جوس پیجئے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، جوس لکیر آ گئی، اب اس کے آگے نہیں، وہ تو ایک قدم تو ہے، شراب آتی پھر ہے، شراب آتی ہے، ایک قدم بڑا، جو حد اللہ کی ہے شیطان کیا کرتا ہے، پار کراتا ہے، یہ اور تھوڑا سا آگے آ جا، آدمی کو شہوتوں میں اس طرح سے پھنساتا ہے۔ اور دوسری طرف شریعت کے معاملات میں دینداری کے جذبے کو غلط طور سے استعمال کرتے ہوئے دین کے وہ معنی بتاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتاتا ہے جو اس کو بتاتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، اور یہ کیسا ہے، یہ ایک دم سپر راستہ ہے، یہ اوپر سے جاتا ہے۔ کیسا راستہ ہے یہ؟ یہ سپیریئر لوگوں کا راستہ ہے، ہر آدمی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ شیطان کیسا سمجھاتا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسپیشل لوگوں کی چیز ہے، یہ ہر آدمی کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک دم ہائی لیول کا نالج ہے۔ اور اسلام کی وہ بات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے جو اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، تصوف کے معاملے میں ایک قسم کا کبر ان کے اندر علمی کبر ہوتا ہے، اسی لیے جتنے بابا ہوتے ہیں اکثریت اس میں تو جوتا پھینک کے مارنے والی ہوتی ہے، بھائی بابا چپ بیٹھے ہیں، بابا کو چھیڑنا نہیں، جب بابا بولیں گے تو بولیں گے، اور بولیں گے تو معلوم نہیں کیا لفظ پہلا ہوگا، گالی بھی نکل سکتی ہے۔ تو گالی بھی، جس نے سنی بابا کی گالی، اس نے اپنی تقدیر بنا لی، اس کا کام بن گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو ان میں ایک قسم کا کبر ہوتا ہے، بڑے ہائی فائی ہائی لیول کے لوگ ہیں، ان کے پاؤں چومنے والے، پاؤں دھو کے پینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں میں کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں تک فتنے ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ قیامت آئی نہیں ہے۔ قیامت تک کے ہر دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا، اور اگر ادھر سے پھنس کے آدمی گر گیا، ٹھیک، یہاں سے بچ کے نکلا، اگلا کچھ اس کے لیے گڑا کھود کے شیطان رکھے گا، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا حربہ اس کے لیے استعمال کرے گا۔ اور کبھی ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی اتنی ساری کتابیں، کیا اللہ کی ایک کتاب قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیا حدیث میں پڑھنا ہے؟ یہ ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں، ہم تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو ہر دور میں بھیجا تاکہ انسانوں کو دین سکھائیں، اور اللہ تعالی نے اپنا پیغام، اپنی شریعت، اپنی پسند ان نبیوں کو بتلائی، ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کو سکھایا، سمجھایا، واضح کیا، تاکہ عام و خاص، غریب و امیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے، اللہ کی شریعت کو سمجھے۔ نبی ہر دور میں عام انسانوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ہر آدمی کی سمجھ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معنی اور مطالب اس کو سمجھاتے تھے، لوگ ان سے دین سیکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور نبیوں کے خاتم بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ذلی اور بروزی نبی بھی نہیں آئے گا کہ جو آپ ہی کی نبوت سے فیض حاصل کر کے لوگوں کو نبی بن کے تعلیم دے، ایسا بھی کوئی نبی نہیں ہے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے تابع سبارڈینیٹ نبی ہوں، اس طرح کا دعویٰ سے پیش کیا، میں اصل نبی نہیں ہوں، نبی کا کیسا، جیسے نبی کے تابع نبی، ایسا نبی ہوں، نہیں، ایسا بھی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، نبی ختم، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آئیں گے تو کون آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دوسرا کیوں نہیں آ سکتا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام نبی کب بنے، پہلے بنے کے بعد میں بنے، پہلے بن چکے ہیں، اب نئی نبوت کسی کو آتا نہیں ہوگی، جو پہلے نبی تھے ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اس شریعت کے تابع ہو کر چلیں گے، کیونکہ زمانہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر نازل کیا، اور اس کلام کے اجمال کو، اختصار کو واضح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کے اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے، قرآن میں یہ واقعہ ہے تو اس واقعے کے بارے میں کیا تفصیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، شریعت دی اور شریعت کی تفصیلی حقیقت لوگوں کو سمجھائی، اخلاق کے معاملات ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، ساری چیزیں سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اٹھتے بیٹھتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتے تھے، سناتے تھے اور اس کے بارے میں سمجھاتے تھے کہ یہ آیت تم سے کیا چاہتی ہے، صحابہ قرآن کی آیت بھی لیتے تھے اور اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ بھی لیتے تھے۔ تو ایک طرف تو قرآن کے الفاظ تھے اور دوسری طرف قرآن کے الفاظ کی قولی و عملی تشریح تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات، دو چیزیں تھیں، ایک قرآن کے الفاظ تھے، فصلی لربک وانحر، تو پڑھ، انا اعطیناک الکوثر، وہ سورت جو ہے، فصلی لربک وانحر، تو صلات ادا کر اپنے رب کے لیے اور نحر کر، کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا اس سے مراد قربانی ہے اور اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے، اور اسی کے تابع ہو کر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اسی کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، پہلے نماز آئی، پھر قربانی آئی، فصلی لربک وانحر، نحر کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو پہلے نماز کا ذکر آیا، پھر قربانی کا ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، عید کے دن اس کو کیا۔ عید کے دن کیسے عمل کیا، پہلے عید کی نماز پڑھائی، فصلی لربک وانحر، اس کے بعد قربانی کی، وانحر۔ اسی طرح سے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب یہ کب کی بات ہے اور کیسے کیا جائے، طواف یا سعی کیسے کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں ویسے شروع کرتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا، ان الصفا والمروہ، اللہ نے پہلا لفظ کیا ذکر کیا؟ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، پہلے کس کا نام اللہ نے لیا؟ صفا کا، اور دوسرا نام کس کا لیا؟ مروہ کا. آپ نے کہا وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں بھی شروع کرتا ہوں، آپ نے سعی شروع کی صفا سے مروہ تک. تو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ عملاً اس کو لوگوں کو کر کے بتاتے تھے، آپ نے اس کو کر کے بتایا. نماز کی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، آپ نے فرمایا صلوا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پر نازل کیا صرف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے بھی، اور سمجھانا کیسے؟ الفاظ سے بھی اور کر کے بھی. آج بھی ایک آدمی اپنی اولاد کو کچھ سکھاتا ہے تو انسٹرکشنز بھی دیتا ہے کر کے بھی بتاتا ہے. اسکول میں بھی بچوں کو اگر کچھ سکھاتے ہیں کوئی چیز عملاً ان کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے، ٹیچر کہتا ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے. تو عملی تفسیر قرآن کریم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، اور مزید آپ نے اپنے اقوال سے بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو واضح کیا. حدیثیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں قرآن کے ساتھ ساتھ، صحابہ نے نہیں کیا قرآن لو حدیث چھوڑو، نہیں، اللہ کا کلام لو نبی کی بات پہ دھیان نہیں دینا، ایسا کی صحابہ نے نہیں. نبی کیوں آئے تھے؟ دھیان دینا پڑے گا نبی کی بات پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو چنا حکمت کی تعلیم کے لیے. جو نبی کو اللہ نے سمجھایا نبی نے لوگوں کو سمجھایا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتے تھے. آپ نے دین کی باتیں لوگوں کو سکھلائیں، قرآن کی آیات بھی آپ پڑھتے تھے، اور آپ شریعت کے احکام اللہ کی پسند ناپسند کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. صحابہ نے ان باتوں کو بھی محفوظ کیا، صحابہ نے وہ باتیں محفوظ کی، ان پر ایمان لائے، ان پر عمل کیا، اور ان کو اگلی نسل میں جو طالب علم تھے بعد میں آنے والے ان کو وہ بات پہنچائی، تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین، ان کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے آج ہم تک وہ بات پہنچی ہے. حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں تین قسم کے لوگ ہیں، اس کو یاد رکھیے، تین قسم کے لوگ ہیں. دو طریقے افراد و تفرید ہیں، ایک طریقہ درمیانی ہے جو صحیح ہے، انصاف اور اصول اور قواعد پر مبنی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی جانے والی ہر بات کو مان لیتا ہے. کوئی آدمی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے بات صحیح ہے، مان لیا، تحقیق نہیں کی واقعی فرمایا کہ نہیں فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شرکیات، خرافات، بدعات، ان کے انتشار کا یہ سبب امت میں بنا ہے کہ بہت ساری باتیں لوگوں نے جھوٹ طور پر، لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں نبی پہ نہیں بولیں گے، بولتے ہیں. اب بتائیے نصارہ نے اللہ پہ جھوٹ نہیں کہا، اللہ پہ جھوٹ کہا کہ اللہ کو اولاد ہے. یہود نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا، کیا کچھ نہیں گھڑا، تاریخ پوری بتانے کی حاجت نہیں ہے. انسانیت ہمیشہ سے جھوٹ کی شہدائی رہی ہے، اپنی اپنی اغراض ہیں، اپنے اپنے اسباب ہیں، دین والے بھی دنیا والے بھی، اپنی اغراض کے تحت انہوں نے جھوٹ گھڑے تھے، اللہ پہ بھی گھڑا، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، بعض وہ جو مسلمان ہوئے تھے بھیس بدل کے، بعض وہ جن کی اغراض تھی کسی وجہ سے انہوں نے جھوٹ گھڑا دین میں، دین میں جھوٹ گھڑا. کسی نے سیاسی وجہ سے کسی ایک طبقے کو آگے کرنے کے لیے، کسی نے طب کی وجہ سے اپنی دوائی بکوانے کے لیے، کسی کو مشغلہ تھا لوگوں میں قصے کہانی بیان کرنے کا اور سب کی نگاہوں کو اپنی طرف پھیرنے کا، اس نے بہت سارے پچھلے زمانے کے قصے نبی کے نام سے گھڑ دیے. کسی کو کچھ اور شوق تھا، کسی کو کسی خاص طبقے سے دشمنی تھی، اس کے خلاف حدیثیں گھڑی. کسی کو کسی خاندان کو، کسی علاقے والے کو بڑھانا تھا، اس علاقے والے کی تعریف کے لیے اس نے حدیثیں گھڑی. کسی کو کوئی فن بہت پسند تھا، اس نے اس فن کے لیے حدیثیں گھڑی. کسی کو کسی پیشے سے نفرت تھی، اس پیشے کے خلاف اس نے حدیثیں گھڑی. کسی کو فقہی مسائل کے اندر ایک بات کو ثابت کرنا تھا، اس نے اپنے حساب سے اپنے موقف میں حدیث گھڑی. کسی نے کچھ, کسی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا, کسی کو کوئی بات بہت اچھی لگتی تھی اس نے اپنی بات کی مطابقت میں حدیث گھڑی, کسی نے مسئلے میں پھنس گیا لوگوں میں عزت کا مسئلہ آ گیا حدیث گھڑ لی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, کیا سبھی حدیث میں آیا ہے. لوگوں نے مختلف اسباب سے حدیثیں گھڑی. بعد والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلوں کی بات کی تحقیق کریں, نہ تردید کریں نہ قبول بلکہ تحقیق کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اللہ نے بتلا دیا تھا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو. تحقیق اگر کرنے کے بعد صحیح ثابت ہو جائے مانو, صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے مت مانو. ایک طبقہ امت میں سے اور اکثریت امت میں سے ایسی نکلی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے نام سے کہے جانے والے جھوٹ کو بھی تسلیم کر دیا. نبی کی تعظیم ہے نا, نبی کا نام آتے انگوٹھے چومنا, یہ خود ایک جھوٹ, صحیح حدیث نہیں ہے, موضوع حدیث ہے, آتھینٹک حدیث نہیں ہے کہ انگوٹھے چومے جائے. کئی باتیں آپ دیکھیں کتنی بدعات ہیں. ان بدعات کے انتشار کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ کہا گیا, لوگوں نے بغیر تحقیق کے اس کو قبول کیا. ایک طبقہ, تین طبقوں میں سے یہ ہے. دوسرا طبقہ یہ تقوی اور تحقیق کا غلو, ایک کے پاس تو فلٹر ہی نہیں, دوسرے کا فلٹر ایسا جو آتھینٹک کو بھی چھان کے پھینک دے. بعض اوقات فلٹر اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ کام کی چیزیں بھی اس میں سے, آپ شیر خورمے کو چھان کے پئیں گے تو آپ کیا کیے بتائیے. اگر آپ جس کو چھاننا, جتنی حد تک چھاننا ہے اس سے زیادہ اگر آپ باریک فلٹر رکھیں گے, کہ بعض لوگوں نے فلٹر کیا, کیسے کیا, اللہ کی بات تو اس میں سے پاس ہوگی, اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں. انہوں نے کیا کیا, ارے اتنا سارا جھوٹ نبی کے ساتھ ملا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی ساری باتیں ملی ہوئی ہیں, یا کسی اور وجہ سے آئیں گے ہم اس پر. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کیا بہت ساری باتیں مکس اپ ہو گئی ہیں, بہت بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں اور حدیثوں میں جھوٹ سب سچ سب مل چکا ہے, ہم حدیثوں کو مانیں گے نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے جھوٹ اس میں ہو, ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ ہو تو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے تحقیق کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت کو انہوں نے ترک کر دیا. تحقیق نہیں کرنا ہے, سرے سے انکار کرنا ہے. سرے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار ہی کر دیا, قبول ہی نہیں کیا. قرآن ایک کتاب کافی ہے. کیوں؟ دیکھو کرسچنوں کے پاس خالی بائبل ہے نا, پھر اپنے پاس بھی ایک ہی کتاب ہونا چاہیے, مشابہت لتتبعن سنن من کان قبلکم. تو ان لوگوں میں ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. ایک نے سب لے لیا, سات جھوٹ سب لے لیا, اور ایک نے احتیاط کے غلو کی وجہ سے جو لینا تھا چھان کے اس کو بھی چھوڑ دیا, کو بھی چھوڑ دیا. تیسرا طبقہ ہے جو وسط ہے اور جو بیچ میں ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جس کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں, یہ وہ طبقہ ہے جس کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں, جن کے نام ہی سے ان کی تعریف اور مقصد اور طریق عمل اور اصول و منحج واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث والے ہیں, حدیث کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن کیسے؟ اب بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایک غلط فہمی ہوتی ہے, اہل حدیث کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب حدیثیں لے لو. نہیں, حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو لو, جب ثابت ہو تو لو. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بھی بات کہی جائے اس کی تحقیق کرتا ہے, اگر وہ معتبر ثابت ہو جائے اس کو قبول کرتا ہے, اگر وہ معتبر ثابت نہ ہو اس کو ترک کرتا ہے. لیتا بھی ہے تحقیق سے, ثابت ہو جائے نبی کی ہے بات لیتا ہے, اگر ثابت نہیں ہو پائے کہ نبی کی بات ہے نہیں لیتا ہے. یہ جو چیز ہے, یہ جو بات ہے, یہ جو طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. تین قسم کے لوگ ہیں. تو ایک تو وہ جو بغیر تحقیق کے لیتے ہیں, سب لے لیتے ہیں. دو, جو لیتے ہی نہیں حدیثوں کو, جن کے بارے میں ہم یہ درس ہمارے جو ہیں, اس سلسلہ ہمارا چلے گا تقریباً اس میں 5-6 درس میں سمجھتا ہوں ہوں گے ہمارے مسلسل انشاءاللہ. تو یہ اس میں سے پہلا ہمارا درس ہے. اس لیے کہ اس دور کا یہ فتنہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور اس کو غیر مسلموں سے سابقہ پیش آتا ہے اور غیر مسلم ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ تحقیق کے لیے تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے, حدیث کی کتابیں اپنے سامنے نہیں ہے, قرآن کا ٹرانسلیشن سامنے اپنے ہیں, قرآن میں سورت نمبر آیت نمبر بتاتی ہے مسئلہ حل, حدیث کے ترجمے موجود نہیں ہے. اب کون ڈھونڈے حدیث کی کتابوں میں, کون دیکھے اتنی تفصیل سے, اس کی سند کو دیکھنا, اس کے بعد اس کے طرق کو دیکھنا, وہ کتابیں کھول کے دیکھ, تو اتنی ساری محنت کی بجائے کیوں نہ ایک ہی کتاب جس کا ٹرانسلیشن اپنے پاس موجود ہے اسی کو اپنے لیے ہم ماخذ بنا لیں. حدیث دھیرے دھیرے جس چیز کے آدمی کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس سے انسان تھوڑا دور ہی ہوتا جاتا ہے. ایک طبقہ ایسا پڑھا لکھا پیدا ہوا جس نے حدیثوں کا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے انکار شروع کیا کہ حدیثوں کی بجائے قرآن ہی کافی ہے نا, کیونکہ اس کے سامنے ایسی آیتیں بھی آئیں کہ قرآن میں سب ہے. غلط فہمی اس کی ایسی رہی کہ اس نے قرآن کی ان آیتوں کو غلط معنی کے طور پر سمجھا, کیونکہ حدیث سے آ رہی تھا, سلف کی تفسیر اس میں اس نے نہیں دیکھی, اس کو مسلمانوں نے کیسا ہر دور میں سمجھا وہ نہیں دیکھا. ایک بہت اچھا خاصا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کی پڑھائی اکثر دنیاوی پڑھائی ہے, اچھی اچھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں, اس کے پاس کمپیوٹر ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, یہ جو طبقہ ہے یہ طبقہ حدیثوں سے دھیرے دھیرے دھیرے دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ شارٹ کٹ چاہیے اس کو. دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں, کرسچن سے بات کرے تو کیا کرتا ہو, فٹافٹ فٹافٹ بائبل میں ایسا ہے, بائبل میں ایسا ہے, بائبل ایک ہی کتاب ہے, ٹینشن نہیں. یہ اپنے کو بولنا پڑتا قرآن میں ایسا ہے لیکن بخاری میں بھی ایسا ہے اور مسلم میں یوں ہے اور ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مستد احمد موطا دارمی دارقطنی مسند مستدرک الحاکم اور اسی طرح سے دوسری کتابیں ابن حبان ابن خزیمہ مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق مسند الحمیدی اور کیا کچھ نہیں. اتنا بڑا سردرد کون ڈھونڈے اس کے اندر. پھر ایک حدیث کی اتنی طرق اور حدیث آتے آتے حلق سوک جاتا ہے راویوں کی لسٹ, حدیث کا متن آتے آتے حلق سوک جاتا ہے راویوں کی لمبی لسٹ, حدثنا فلان عن فلان اخبرنی اخبرنا حدثنا حدثنی عن سمعت, اتنا خیر میں جا کے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جا کے آیا, اچھا اچھا رسول کا نام اب آیا. تو انہوں نے سوچا یہ اتنے واسطے چھوڑ ہی چکے ہیں ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے, جب واسطے نہیں ہیں تو رسول تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ کے اتنے سارے واسطے سب چھوڑ دو, ڈائریکٹ قال اللہ کتنا اچھا لگتا بولنے میں, ہمیشہ کیوں نہ ہم قال اللہ ہی کہتے رہے, کیوں نہ ہم صرف قرآن ہی کو ایک کتاب لے لیں بغل میں دبائے ڈیبیٹ کے لیے گئے ختم مسئلہ ہی حل, اتنا بوریا اور ٹرک بھر کے کون لے کے جائے. بعض چیزیں بولنے میں سننے میں دیکھنے میں کرنے میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں لیکن ان میں انسان کی بربادی ہوتی ہے, بہت زیادہ زہریلے سانپ بہت رنگ والے ہوتے ہیں, اٹریکٹیو ہوتے ہیں, زہر ہی ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے کہ ویسے بھی انسان بڑا سست ہے اور انسان تحقیق سے بچتا کتراتا ہے, اس کو جلدی سے آؤٹ پٹ چاہیے, اس کو جلدی سے ہاٹ کیک چاہیے, اس کو سنیکس چاہیے, اس کو جلدی چاہیے, مشینی دور ہے, بٹن دباؤ پالو, اتنا تحقیق سند چیک کرو اور نتیجے پہ پہنچو, اتنا محنت نہیں, جلدی چاہیے ہم کو. تو کیا کرو, جلدی کیا ملتا ہے, جلدی قرآن مل جاتا ہے, کھولو پیج نمبر 2 آیت نمبر 3 نکال دو اور جلدی سے اس پہ چلنا شروع کر دو. ایک طبقہ ایسا ہے, یہ فرضی طبقہ نہیں ہے, یہ زمین پر چلتا پھرتا طبقہ ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ برے لوگ ہیں, نیتیں اچھی ہیں لیکن انسان کا منزل پر پہنچنا صرف نیت کے اچھا ہونے پر موقوف نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے طبقات گمراہ ہوئے, جتنے لوگ آج گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بول سکتے ہیں کہ ان کی نیتیں گمراہ ہونے کی ہیں؟ نہیں, ان کی نیت گمراہ ہونے بھٹکنے کی نہیں ہے, ان کی نیت جہنم جانے کی نہیں ہے, ان کا خواب جہنم میں جانا نہیں, ان کی تمنا جہنم میں جانے کی نہیں ہے, کون گمراہ ہونا چاہتا ہے. لیکن شیطان انسان کے لیے دشمن ہے, انسان کا سخت دشمن ہے، وہ گمراہی کو ہدایت بنا کے پیش کرتا ہے اور آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آج پڑھا لکھا طبقہ انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بتا ہم کو حدیث نہیں چاہیے، ہم کو قرآن چاہیے، بس قرآن میں جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، اللہ کی نہیں مانے، اللہ کی مانے تو کیا جنت میں جاتے کیا؟ تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا کون؟ اللہ، اللہ بڑا کیا؟ رسول بڑے، اللہ بڑا ہے بھائی، پھر اللہ کی مانے تو جنت میں نہیں جائیں گے، کتنا اچھا لگتا بولنے میں، بڑے کی مانے گا کہ چھوٹے کی؟ اچھا بڑے، اللہ اکبر نہیں بولتے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو اللہ کی ماننے کا، بس اللہ کی مانے تو رسول کس کی مانتے تھے؟ کتنا اچھا لگتا بولنے کے لیے، رسول کس کی مانتے تھے؟ اللہ کی، بھائی اللہ کی مان، تو ہم بھی تو کس کی؟ اللہ کی مان رہے نا، بس ختم، رسول بھی انسان تھے کہ نہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ختم، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس طرح کا مغالطہ قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ بتائیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ رسول کو۔ اب جس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس کو بیچ میں سے آپ ہٹا دو گے اور قرآن سمجھو گے تو نئے نئے پھول کھلیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، نئی تحقیق سامنے آنے والی ہے۔ 1400 سال میں کسی کو جو نہیں سمجھا، ایسی ایسی تحقیقات سامنے آئیں گی امت میں، کسی کو جو نہیں سمجھا وہ اس کو اکیلے گھر میں موم بتی میں سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں جن کو غلط طور پر اہل قرآن کہا جاتا ہے، اہل قرآن نہیں ہے یہ، اہل شیطان ان کو کہا جا سکتا ہے، یہ منکر حدیث ہیں، ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے، یہ منکر حدیث ہیں، ان کا صحیح نام یہی ہے۔ اہل قرآن کون ہیں؟ اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر عامل ہوں، اور قرآن پر عامل تبھی تک آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آدمی تسلیم نہ کرے۔ قل اطیع اللہ ورسول، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اہل قرآن نہیں، یہ اہل، یہ کون ہے؟ یہ منکر حدیث ہیں، انکار کرنے والے حدیث کے۔ ان میں چار قسمیں ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے، تاکہ یعنی آدمی جیسے بارش سے پہلے چھتری خرید لے، اور بارش آنے سے پہلے رین کوٹ لے لے آدمی، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اگلا دور جو ہمارا ہے اس میں دو فتنے بڑے ہیں، دو فتنے بڑے ہیں، ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا، اور دوسرا فتنہ ہے اسلام کی سیاسی تعبیر کا۔ مسلمانوں کے حالات دنیا میں بہت پریشان کن ہیں، ایسے افراد جو کچھ تو کرنا ہے اپنے کو سیاسی طور پر، شیطان اس طرح کا دھوکہ ان کو دے کے سیاسی بہت ساری تحریکیں ابھر کے مسلمانوں کو کنویں سے نکالنے کے لیے، سیاست میں حکومتوں سے لڑنے کی تعلیم دینے والی تحریکیں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ دو بہت بڑی مصیبتیں ہمارے سامنے، اسلام سیاست نہیں سکھاتا ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ان کو صحیح پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لڑو حکومت سے، قائم کرو اسلام کا جھنڈا، گاڑ دو اسلام کا ہرا جھنڈا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس طرح کی تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ علماء سے اس کو پوچھا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کے تعامل سے اس کو دیکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دو بہت بڑے فتنے ہیں۔ تو منکرین حدیث میں سے چار قسم کی ذہنیت، ان میں بھی جو ہے طرح طرح کے لوگ ہیں، ایک باغ میں کئی پھول، تو اس طرح کے ان میں بھی جو ہیں الگ الگ قسم کی سوچ رکھنے والے، اس لیے کہ رسول سے جب آزاد ہو گئے تو ہر ایک رسول بن گیا، نعوذ باللہ، ایسے ہی آپ بتائیں، میں وہ یہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو مقام رسول کا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترک کرتا ہے آدمی، تو وہی مقام خود اختیار کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ قرآن میرے کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اچھا، یعنی میں سمجھاؤں گا قرآن کی آیت، یہ مطلب گویا کہ اس پہ نازل ہوئی ہے، تو قرآن کی تعبیر تفسیر کے لیے رسول کو ہٹا کے خود رسول کا مقام چھیننے کی کوشش یہ ہے، انکار حدیث۔ چار قسم کے لوگ ان میں ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں رسول کی بات کوئی دلیل ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ اتنی حد تک بھی جاتے ہیں، گئے ہیں، کتابیں موجود ہیں میرے پاس، پورا پلندہ ان کا موجود، رسول کی بات، رسول انسان ہے، اور نعوذ باللہ مثال کے طور پر کیسی مثال ہے؟ بولے پوسٹ مین آتا ہے, خط لے کے آتا ہے, ہمارے ختم کو دے کے چلے جاتا, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو جیسے کسی کا پیغام بر ہے, پیغام لانا دینا جانا ختم, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے رسول کی حیثیت تھی, رسول کا کام پہنچانا تھا قرآن کی آیتیں اس کے لیے, ان علیک الا البلاغ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہ رسول کے ذمہ پہنچانا ہے بس, جو اللہ کی طرف سے کتاب لائی اللہ سے دی ختم. رسول کی بات حجت نہیں ہے, رسول کے رب کی بات حجت ہے. ایک یہ مینٹالٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مسلمانوں کے ایک بادشاہ سے زیادہ وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں. آپ ایک بادشاہ تھے مسلمانوں کے, نعوذ باللہ, ایسے بھی ہے. آپ دیکھیے یہ کتنے, آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کون لوگ ہیں, ایسے کون سے مسلمان ہیں. منکرین حدیث مسلمان نہیں ہیں, جو جملتاً و تفصیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا انکار کر دے, ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. ہاں بہت سارے لوگ جہالت میں اس میں کچھ دن کے لیے پڑے رہیں, ان کو واپس لانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے, اور اس کے بعد نہیں ہو تو پھر اللہ مالک ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے زمانے میں بھی اور کبھی بھی حجت نہیں مانتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کا کام اللہ کے کلام کو پہنچانا تھا, بس ختم. دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت تھی, لیکن وہ اس دور کے لیے تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس زمانے کے لیے حجت تھی کیونکہ آپ تھے اللہ کی طرف سے متعین, لیکن آپ کی بات بعد کے دور کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کی بات بعد کے لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے, وہ اس دور کے لیے حجت تھی. جیسے ایک بادشاہ مسلمانوں کا کوئی فیصلہ دے, ماننا ضروری ہے, لیکن اس کے بعد اس کا حکم نہیں رہتا ہے, اس کے بعد جو آئے گا اس کا حکم ماننا پڑے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو حاکم اور گورنمنٹ کے طور پر مانتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے آپ سے بات کے لیے نہیں ہے. تیسرا طبقہ ان میں یہ ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت تھے اور بات کے لیے بھی حجت تھے, لیکن حدیثوں میں اتنا زیادہ مکس اپ ہو چکا ہے کہ صحیح اور غلط, غلط اور صحیح اتنا زیادہ آپس میں مل جل گیا ہے, اور یہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, اس لیے ان کو چیک کرنے کی صلاحیت آج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیا آتھینٹک ہے کیا آتھینٹک نہیں ہے, تو آج ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ زیادہ اچھا ہے. خالی قرآن کو لے لیں یہ کافی ہے. اس کے اپنے شبہات ہیں, وہ یہ مانتا ہے کہ بعد میں لکھا گیا یا یہ اس میں غلط بھی مل چکا ہے, چھاننا ممکن نہیں ہے, تو آج ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہے تو حجت ہو, لیکن اس کو الگ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا. جیسے وضو کا پانی ہے مثلا, اس کو استعمال کرنا ہے وضو کے لیے, اگر وہ نجس ہو جائے تو اس میں مل گیا اچھے پانی میں گندا, تو کیا کریں گے, پورے پانی کو چھوڑ دیں گے. تو اس میں بھی کیسا, یہ قیاس مع الفارق ہے, یا ایسی بات ہے جو اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی. آگے ہم آئیں گے ان کے اعتراضات, اور جب یہ بہت بڑا درس ہے, یہ جو درس ہے یعنی یہ موضوع ہمارا جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے, اور اس کا جو ہے علاج بہت ضروری ہے, اس کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے. بیماری سے پہلے یہ جو ٹیکا ہے, یہ ٹیکا لگایا جا رہا ہے کہ پہلے ہی سے ہم تیار ہو جائیں اس فتنے کے لیے جو آگے آنے والا ہے, اور ہم اس سے ڈیل کر سکیں. اچانک کچھ آ گیا معلوم نہیں پڑے گا, ہر آدمی ڈیل نہیں کر پائے گا, لیکن اگر معلوم ہو تو آدمی اس کے لیے پہلے سے تیار رہ سکتا ہے, اس کے علاج کے لیے, علاج کے لیے تیار رہ سکتا ہے. معلوم ہے آدمی کو سانپ یہ بل میں ہے اور آنے کے لیے, تو پہلے سے آدمی کچھ لے کے ہتھوڑا یا ڈنڈا بیٹھے گا, معلوم ہی نہیں ہے, اور آدمی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہیں پر, پیچھے سے آئے گا سانپ کاٹ لے گا, اس کو ہوش بھی نہیں ہوگا, معلوم بھی نہیں پڑے گا, مر جائے گا. تو معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ جو فتنہ ہے, اس میں تیسرا یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل مل گیا ہے, نبی کی بات کے ساتھ غیر نبی کی بات مل چکی ہے, اس لیے آج ہم فرق نہیں کر سکتے. چوتھا طبقہ کون ہے؟ یہ منکر حدیث نہیں, یہ نیم منکر حدیث ہے, سیمی آدھا منکر حدیث. کیسا؟ یہ کہتا بھائی حدیث ٹھیک ہے, تم بول رہے تو مانیں گے ہم بھی, لیکن کیسا مانیں گے, ہماری کنڈیشن ہے, کیا کنڈیشن ہے؟ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ ہم مانیں گے، جو حدیث سائنس کے مطابق ہو ہم مانیں گے، جو حدیث عقل کے مطابق ہو ہم مانیں گے، جو عقل سے حدیث ٹکرائے گی نہیں مانیں گے، جو سائنس سے ٹکرائے گی نہیں مانیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی نہیں مانیں گے۔ یہ کنڈیشنل منکر حدیث ہے۔ جیسے ان کی عقل شریف سے حدیث ٹکراتی ہے، حدیث رد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی عقل میں نہیں آ رہی۔ ان کی عقل پیمانہ ہے جو حدیث کو قبول اور رد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر طے کر رکھا ہے، جو اللہ نے نہیں بتلایا ہے۔ تو یہ چار قسم کے گروہ منکرین حدیث میں سے ہیں، آپ ان کو یاد رکھیں۔ تین گروہ کون سے ہیں؟ تین طبقے مسلمانوں میں ہیں حدیث کے سلسلے میں۔ کون سے؟ ایوری تھنگ ویلکم، پہلا طبقہ یہ ہے کہ ساری حدیثیں ہم کو چاہیے۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا حدیث بھی کبھی ضعیف ہو سکتی کیا؟ ایک تو یہ طبقہ ہے، یعنی نبی کی بات کو بھی ضعیف، ایک یہ طبقہ ہے۔ بھولا بھالا طبقہ ہے ایک دم، ہے یہ بھولا بھالا ایک دم، غریب لوگ ہیں ایک دم، کہ ان کے لیے نبی کی عظمت آڑ بن گئی، رکاوٹ بن گئی اس بات کے سمجھنے میں کہ لوگ نبی پہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اور وہ فلٹر نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، اور تیسرا وہ طبقہ جو معتبر لیتا ہے غیر معتبر چھوڑتا ہے، جو کہ صحیح طریقہ ہے، جو کہ صحیح طریقہ ہے۔ منکرین حدیث جن کا حساب کتاب ہم کو لینا ہے آگے، تو منکرین حدیث جو ہیں ان میں چار طبقے ہیں۔ سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں گفتگو کو حجت ماننے سے انکار، دو زمانی قرار، اس زمانے کے لیے تھا بات کے لیے نہیں، تیسرے افسوس کے ساتھ رد، ماننے کا تھا ان کو لیکن مکس اپ ہو گیا تو نہیں مان رہے ابھی، مجبوری کا اظہار اور شک شبہ کی وجہ سے دین کی صفائی کے لیے دین ہی کی صفائی، اور چوتھا وہ جو کنڈیشنلی مانتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن و عقل اور سائنس وغیرہ سے، ان کی اپنی ایک لسٹ ہے، اگر یہ چیز ٹکرائی تو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ آگے جو باتیں میں کہوں گا تردید میں اور اسی طرح سے تشریح میں سمجھانے کے اعتبار سے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ چار طبقوں سے ہم ایک وقت میں بات کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاروں طبقوں سے ہم ایک وقت میں بات کر رہے ہیں۔ ہاں رہا یہ کہ حدیث محفوظ نہیں رہی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، تاریخی طور پر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کیا حدیث محفوظ رکھی گئی کہ نہیں، وہ ہم کو ایک مستقل درس لینا پڑے گا، تاریخ حدیث۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو رسول کی گفتگو، رسول کے فیصلے، رسول کی باتیں، رسول کا عمل، اس کو سرے سے حجت نہیں مانتے، وہ بھی آئے گا۔ اور وہ لوگ جو زمانی مانتے ہیں، بات کے لیے نہیں مانتے، ان کے لیے بھی آیتیں آئیں گی۔ اور اسی طرح سے جو لوگ عقل کی بنیاد پر یا سائنس کی بنیاد پر یا قرآن کے مخالف رد کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جو ہے چاروں طبقوں کو بتانے ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آج اس کو کس کے اوپر فٹ کرنا ہے، یہ کس منکر حدیث کا جواب ہے، یہ آج کس کے لیے جو ہے ہم بطور جواب یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مقدمہ اتنا طویل اس لیے ہے، اس لیے کہ درس بھی اتنے طویل ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ 700-800 ہزار پیج کی کتابیں علماء نے لکھی ہیں اس پہ، اتنی تحقیق کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک بلا ہے جو اس دور میں ایسے لوگوں کے گلے میں آئی ہے جو بےچارے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ اگر یہی لوگ صحیح دین سمجھ کے لوگوں میں گفتگو کرتے تو لوگوں کو کتنا اچھا سمجھا پاتے، لیکن چونکہ انہوں نے دین کو غلط طور سے سمجھا، اور جتنا تگڑا آدمی اس کے پیچھے اتنا تگڑا شیطان ہے کہ نہیں؟ آدمی جو ہے شیطان بھی تو برابر حساب سے آدمی لگائے گا پیچھے، اس کا بھی، اس کی بھی تو فوج ہے۔ تو جو آدمی جتنا قوی جذبہ دین کا رکھتا ہے اس کے پیچھے ویسا زیادہ بڑا فتنہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے انسان کو اتنی زیادہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے۔ اس لیے قرآن جب بھی ہم پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی اے نبی اور اے قرآن کے پڑھنے والے، سب آگے نبی کے تابع، جب بھی تو قرآن پڑھا کرے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے، رجیم سے، جس کو آسمان میں پتھر مار کے رجم کیا جاتا ہے آگ کے، اس رجیم کے شر سے تو اللہ کی پناہ مانگا کر. قرآن ہدایت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے کتاب پڑھنے سے پہلے کیسے مردود کا نام لیا جا رہا ہے, یاد دلایا جا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن اگر شیطان نے غلط مطلب سمجھا دیا تو یہ نورانی دھوکہ تیرے لیے بہت خطرناک دھوکہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے فرقے مسلمانوں میں بنے, معتزلہ, مرجیہ, قدریہ اور کیا کچھ نہیں, خارجی خاص طور سے جو منکرین حدیث کی تاریخی ابتدا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خارجی فرقہ جو تھا یہ حدیثوں کا انکاری تھا, حدیثیں قبول نہیں کرتا تھا, یا کم سے کم کنڈیشنل انکار کرتا تھا, قرآن قرآن قرآن قرآن ان کا کہنا تھا. یہ جو فرقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا فرقہ, جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دیا تھا, یہ خارجی فرقہ تھا. جو سیاسی فرقہ تھا وہ کہتا تھا قرآن سے فیصلہ ختم, قرآن سے فیصلہ, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت ہے حکم فیصلہ تو اللہ ہی کے لیے, اللہ جو فیصلہ دے گا وہی. یہ فرقہ ہو چکا ہے. پہلا فرقہ اسلامی تاریخ میں کون سا ہے؟ خارجی فرقہ ہے. اسلام کی ہسٹری میں پہلا فرقہ, میں مستقلا ان پہ درس لوں گا انشاءاللہ, یہ پہلا فرقہ ہے. اس کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قرآن قرآن قرآن ہی کرتا تھا اور حدیثوں کا انکار بھی کرتا تھا. اسی لیے ایک عورت, بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے, مسلم میں بھی ہے, ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے پوچھا, ایک سوال پوچھا, فقہی مسئلہ پوچھا, عورتوں کا مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ عورت جو حیض سے ہوتی ہے وہ روزوں کی قضا تو کرتی ہے, نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ قرآن میں تو مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ قرآن نہیں ہے. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی, ہے نا, بات صحیح ہے, روزہ بھی نہیں رکھے گی, قرآن میں ہے نہیں ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ روزے کی قضا کرے گی جو اس نے چھوڑا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی, کیا وجہ ہے, کیا دلیل ہے, کیا بنیاد ہے؟ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا دو لفظوں میں, احروریت انتی, تو حروری ہے کیا؟ حروری کون ہے؟ حرورا ایک علاقہ ہے جو سینٹر تھا خارجیوں کا, اس علاقے کے اعتبار سے بعض فرقے علاقائی طور پر بھی مشہور ہوتے ہیں, تو اس علاقہ کے طور پر جو ہیں حروری ان کو کہا جاتا ہے جو خارجی تھے. انہوں نے پوچھا احروریت انتی, تو کیا حروریہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, لیکن بس میں تو پوچھنا چاہتی ہوں, ولیکنی اسأل. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا, بس ہم اس لیے کرتے ہیں, یعنی نبی ہمارے لیے کافی دلیل ہے. لیکن تو یہ پوچھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حروری ہے جو حدیثوں کو نہیں قبول کرتے, خالی قرآن سے ہی دلیل بتاؤ بولتے, کیا تو انہی میں سے ہے؟ تو یہ فرقہ اس زمانے میں بھی موجود تھا جو انکار حدیث کی گندگی وہیں سے شروع ہوئی ہے, صحابہ موجود تھے اس دور میں, اور آج اس دور میں بھی جو ہے ان میں جو ہے سیاست کی بو بھی ہوتی ہے, اس طرح کے فرقے میں سیاست کی بو بھی میں ہوتی ہے, جیسے خارجی وغیرہ تھے. بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں, تو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو برائیاں خوبصورت اور خوشنما بنا کر دکھائے گا اور گمراہ کرے گا. اس لیے ایک انسان کو اپنے دکھائی دینے اور سمجھنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, شیطان نے کیا کہا, قال ربی بما اغویتنی, اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے, لأزینن لہم فی الارض, زمین میں میں ان کے لیے چیزوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھاؤں گا, برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا, ولأغوینہم اجمعین, اور سب کو بھٹکا کے چھوڑ دوں گا, سب کو بھٹکا کے رہوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, کچھ منتخب چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے سب کو بھٹکا دوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. آپ بتائیے آدمی جتنی بھی برائیں عام ہیں آدمی کہتا ہے اس میں برا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ہم کو ہو سکتا ہے کوئی چیز بری دکھائی نہیں دیتی ہو، لیکن اللہ کی نزدیک وہ کیا ہو؟ بری ہو. اور کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہو. یہی تو اس کا ہتھکنڈا ہے، یہی تو اس کا ہتھیار ہے، یہی تو اس کا طریقہ ہے کہ انسان کو برائی برائی دکھائی ہی نہیں دیتی ہے، برائی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دین میں حدیث کی کیا اہمیت ہے، دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ کی شخصیت کا مقام کیا ہے. کیا آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا یہ لو خط اللہ کی طرف سے آئے پڑھو تمہارا کام تم جانو اللہ جانے بس میرا کام ہو گیا، کیا ایسا تھا؟ نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ یہ جو فرقہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ حدیثوں کی انکار کرنے کے لیے بھی اس کو حدیثوں سے سہارا لینا پڑتا ہے. آگے ہم آئیں گے جب آخر میں وہ موضوع نکلے گا تب جائیں گے کہ جب حدیث کی تاریخ پر گفتگو ہوگی تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ حدیث کی تاریخ کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے ہیں. آگے آئیں گے ہم اس کے اوپر. حدیث کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، استدلال عین استدلال ہمارا قرآن کی آیات سے ہوگا، لیکن چونکہ ہم دونوں کو مانتے ہیں تو ہم کیوں حدیث سے استدلال نہ کریں. ہاں، اس کے لیے استدلال حدیث سے ہم نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیثوں کو مانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. اللہ تعالی سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، نبرا ہے شاش بشاش رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. نبر اللہ امرأً، خوش رکھے اس انسان کو، خوش خوش. نبر اللہ امرأً، اس شخص کو اللہ تعالی خوش رکھے. کون؟ سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنے. تو آپ کی ایک تکلیف ختم ہوئی. کوئی بولے حدیث کو حدیث بولتے ایسا کدھر ہے؟ آپ کہیں حدیث کو حدیث بولنا حدیث میں ہے. کیوں؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، جو ہم سے حدیث سنے. حدیث کا لفظ کہاں موجود ہے؟ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کو حدیث میں حدیث ہی کہا گیا ہے. سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنے. فحفظہ، پھر اس کو محفوظ کر لے، اس کو محفوظ کر لے. حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ حدیث دوسرے تک پہنچا دے. حدیث کے تعلق سے تین مرحلے ہیں. ایک مرحلہ حدیث کے سننے کا، دوسرا مرحلہ حدیث کے محفوظ رکھنے کا، تیسرا مرحلہ حدیث کے پہنچانے کا. عربی میں اور محدثین کی اصطلاح میں ایک کو تحمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ادا کہتے ہیں. اس کو بھی یاد رکھیے. کیا مسئلہ ہے یاد رکھنے میں؟ کوئی پرابلم نہیں، دو ہی لفظ ہیں. تحمل کس کو کہتے ہیں؟ سن کے لے کے چلنا، حمل سے ہے، حملہ، حم یہ جو ہے لفظ اس سے آیا ہے. اسی لیے عورت جو بچہ پیٹ میں لے کے چلتی پھرتی رہتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاملہ. اسی سے جو آدمی پیٹ پر بوجھ لے کے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمال. اسی لیے قرآن میں لفظ ہے حمالۃ الحطب، حمالہ، حمال سے حمالہ ہو گیا، عورت تھی نا ہو، حطب لے کے لاد کے جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں، کانٹے بچھاتی تھی. ابو جہل کی، ابو یہ اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی ہے، ام جمیل وغیرہ نام بعض علماء نے اس کا کہا ہے. تو اس کو تحمل کہتے ہیں کہ حدیث کا سن کر اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچانے کا، اس کو کہتے ہیں ادا، کہ وہ ادا کر دیا جو امانت اس کے پاس تھی، اس امانت کو اس نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. محدثین کی شرط ہے کہ ان دونوں چیزوں میں آدمی معیاری ہونا چاہیے. ہائی لیول کا ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی حدیث سن لیا بیان کیا, نہیں, اس کی یادداشت پکی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے والا, جس کو یاد رکھیں جو میں بتا رہا ہوں, یہ بہت ساری بنیادی باتیں اس میں اور اصول کی باتیں ہیں. آپ سوچیں گے کہاں سے آیا ہے سب کچھ حدیث کا علم, اس کو یاد رکھیں. دو باتیں ہیں, سننا اور سنبھال کے رکھنا, یہ ایک لے لیا ابھی تک دیا نہیں, لینا اور سنبھالنا, اور دوسرا دینا. تو سننے کے اعتبار سے غفلت نہیں ہونا چاہیے, اسی سے علماء نے شرط رکھی ہے وہ کثیر الغفلہ نہ ہو. غفلت میں پڑھا سنتا ہی نہیں ٹھیک سے, تو وہ کیسا ہے, سننے کے اعتبار سے دھیان سے سننے والا آدمی ہو حدیث کو, اور اس کو پاس رکھنے کے اعتبار سے اس کی یادداشت قوی ہو, وہ باتوں کو یاد رکھنے والا ہو, اور پہنچاتے وقت میں وہ غفلت کے ساتھ لاپرواہی سے بتانے والا نہ ہو, کثیر الخطا نہ ہو, کثیر الوہم نہ ہو. وہم کرتا ہے, اس کو خود یاد نہیں رہتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ ساری شرائط علماء نے جو لی ہیں یہ اسی بات کو اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سنتے وقت, سنبھال کے رکھتے وقت اور پہنچاتے وقت میں اس میں کچھ بنیادی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ حدیث کو صحیح ڈھنگ سے لے, صحیح ڈھنگ سے دے. شیشہ اٹھا کے لے جانے والا اور رکھنے والا, ہینڈل وتھ کیئر, لیتے وقت بھی کیسا ہونا چاہیے, سنبھال کے, لے جاتے وقت بھی سنبھال کے, رکھتے وقت بھی سنبھال کے. تو حدیث اس سے زیادہ ہینڈل وتھ کیئر ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی آدمی بولتا ہے جا تو جا, نہیں, صحیح آدمی جانا چاہیے سنبھال کے جو کام کرتا ہے. حدیث میں بھی کیسا آدمی چاہیے, اس سے زیادہ احتیاط والا چاہیے. کیوں؟ یہ شریعت کا معاملہ ہے, عمارت کا معاملہ نہیں ہے, بلڈنگ کا معاملہ نہیں ہے, دین کا معاملہ ہے, پرسنل معاملہ نہیں ہے, پوری انسانیت کا, امت کا معاملہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کئی باتیں معلوم ہیں, سنیے. نمبر ایک, نبر اللہ, یہ ہمارے لیے نبر اللہ عمران, دعا ہے اس کے لیے, مطلب کوئی بڑی چیز ہے, ہلکی پھلکی نہیں ہے, خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ سمع منا حدیثا, معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے تھے, صحابہ سنتے تھے. جو ہم سے کوئی حدیث سنے, یعنی کہ ہم سے قرآن سنے, بلکہ کیا کہا, ہم سے کوئی بات سنے, معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے قرآن کے سوا بھی. تو کیا آپ کی حیثیت صرف یہ تھی کہ قرآن سنو جا رہا میں, ایسا تھا؟ نہیں, قرآن کے علاوہ بھی آپ لوگوں سے بات کرتے تھے, دین کی بات کرتے تھے. پھر فحفظہ ہو, اس کو محفوظ رکھے, معلوم ہوا حدیث صرف آپ نے جس دور میں بیان کی صرف اس دور کے لیے نہیں تھی, اس کا محفوظ رکھے, حتی یبلغہ غیرہ, تاکہ یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. تو معلوم ہوا حدیث دوسروں کے لیے بھی تھی, یہ اس ایک علاقے کے لیے, اس ایک فرد کے لیے, اس ایک دور کے لیے نہیں, بلکہ حدیث کے بارے میں آپ نے بتلایا سنو اور پہنچاؤ, معلوم ہوا حدیث سب کے لیے ہے, اس کو پہنچانا ضروری ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالباری نے کہا یہ حدیث صحیح حدیث ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں 6763 پر یہ حدیث موجود ہے. اب آئیے دوسرے کے لیے دلیل. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 80 میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو کوئی اس رسول کی مان لے, اس رسول کی فرما برداری کرے, اوبے کرے اس کو, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تو اس نے تو اللہ ہی کی فرما برداری کی. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. ومن تولى, اور جو پیٹ پھیر کے نکل جائے, رسول کی بات نہ مانے, جو پیٹ پھیر کے چل دے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو اے نبی, اے رسول, ہم نے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ سے تھوڑی پوچھ ہوگی, ان کی کرتوت کا حساب تو ان کو دینا ہے, آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا. ان کو چھوڑ دو, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے بتا دیا, آپ نے سمجھا دیا, آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس کی پوچھ آپ سے تھوڑی ہوگی, اس کو تو ان سے پکڑا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. آپ ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجیں گے. فما ارسلناک علیہم حفیظا, اس آیت میں اللہ نے بتلا ہے ایک بہت اہم بات ہم کو ملتی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے کس کی فرما برداری کی؟ اس سے معلوم ہوا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں، آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا اللہ بڑا کے رسول بڑے، تو ہم اللہ کی مانتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات میں، اللہ کے حکم میں اور رسول کے حکم میں فرق کر رہے ہیں، ہم رسول کی نہیں مانیں ہم اللہ کی مانیں۔ اللہ نے بتلایا ایسا نہیں ہے، الگ کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے اس نے اللہ ہی کی مانی، یعنی رسول کی بات دراصل اللہ ہی کی طرف سے آنے والی بات ہے، رسول کی مان کر یہ مطلب نہیں پیدا ہوتا ہے کہ تو بس رسول کی مانی، ہاں قرآن اللہ کی مانے، ایسا نہیں ہے، رسول کی ماننا دراصل اللہ کی ماننا ہے، اس لیے رسول کی نہیں ماننا کس کی نہیں ماننا ہے؟ اللہ کی۔ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ جو فرق کر کے کہے ہم رسول کی نہیں مانیں گے اللہ کی مانیں گے، کیا وہ اللہ کی مانتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی مانتے تو ہی اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، چونکہ رسول کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ تو رسول کی بات تسلیم نہ کرنے والا اللہ کی بات کا انکاری ہے، اسی لیے اس کو منکر حدیث ہم کہتے ہیں۔ وہ قرآن والا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا کہ رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، اور کوئی کہے نہیں ہم اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں، تو کیا وہ قرآن کو مان رہا ہے؟ وہ قرآن کا منکر ہے، اسی لیے اس کو اہل قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن والا کہاں سے ہوا؟ وہ تو قرآن کو چھوڑنے والا ہوا، وہ تو قرآن کو چھوڑنے والا ہوا، وہ منکر حدیث ہے۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، کیا کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر ایک، اللہ کی بات ماننا تب تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہ مانے، اس سے حدیث کا ماننا لازم ہوا۔ کیوں؟ رسول کی بات کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسول کی مانے بتائیے، رسول حکم دے مانو، اگر وہ قرآن ہی کی آیات ہوتی بس اتنا ہوتا کہ جو قرآن میں حکم ہے اور رسول وہ سنائے، یہ بات ہے نہیں، اس آیت میں عام ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں نہیں ہم تو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو قرآن میں ہیں، جو قرآن میں نہیں وہ مانتے نہیں مانتے، ان سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی یہ کہے آپ سے کہ ہم رسول کی وہ بات مانتے ہیں، اس میں وہ بات ہے جو قرآن میں آئی ہے، رسول کی بات وہ مانو جو قرآن میں نہیں ہو مت مانو، کیونکہ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا۔ کیا پہنچانے والا؟ قرآن پہنچانے والا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی، اس میں بتایا نہیں گیا کیا مانے، اس لیے سب ماننا پڑے گا، اس لیے سب ماننا پڑے گا کہ جو رسول کی مان لے اس نے اللہ کی مانی۔ تو رسول جو بھی حکم دیں، آگے آ رہا ہوں میں اس پر بھی، رسول جو حکم دیں اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہم مانتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں مانتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حکم ہیں وہ بھی ماننے پڑیں گے، اور دیکھو رسول کی بھی تو مان لے کیا مسئلہ ہے، ایسا مانتے ہیں ہم؟ ہم رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ کیا اس لیے مانتے ہیں؟ چلو بڑے ہیں بتا رہے تو ماننا چاہیے، ماں باپ کی بھی مانتے، رشتہ داروں کی بھی مانتے، تو ہمارے رسول ہیں ان کی بھی مان لو کیا برا ہے، ایسا مانتے ہیں ہم؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ رسول کی ماننا ضروری اس لیے کہ اللہ کی ماننا اس پر موقوف ہے، رسول کی بات اللہ کی طرف سے ہے، تو رسول کی وہ بات نہ مانی جائے تو اللہ کی بھی نہیں مانا۔ آپ بتائیے، آپ اپنے غلام کو حکم دیں کہ جاؤ فلانے صاحب کو بلاؤ، وہ گیا، کہاں؟ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دنیا کی مثال آسانی سے سمجھیں آپ، ایک آفس میں کوئی کام کرنے والا ہے، ماتحت ہے، سبارڈینٹ ہے، اس کو آفس کا باس کہے کہ جاؤ فلاں کو بولو صاحب بلا رہے اندر آفس میں، اب یہ گیا بولا صاحب بلا رہے آپ کو، بولا اس کو کون مانتا، نہیں آیا، صاحب بھی انتظار کیے کیے کیے، صاحب نے اب آدمی بھیجا کاغذ کے ساتھ, بوریا بستر لپیٹو اور سیدھا گھر کو جاؤ. کیوں صاحب؟ اب آفس میں گیا, کیا بات ہے؟ مجھ کو فائر کر دیا آپ نے. کیوں فائر کیا؟ کہ میں نے بلایا آیا نہیں. آپ نے کب بلایا؟ وہ آیا تھا تو اس کو میں نے تو بھیجا تھا. میں نے بلایا تھا, اس کے ذریعے سے بلایا تھا. اس نے جو میسج دیا وہ میرا تھا. تو فرما برداری اس کی نہیں میری کرتا اگر تو اس کی بات مان لیتا. سمجھ لیا؟ یعنی اس کی ہم نہیں مانتے, ہم تو آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں, آپ ہمارے باس ہیں, اس کی کیوں مانیں؟ میں نے تو بھیجا تھا اس کو بلانے کے لیے. وہ حکم کس کا تھا؟ حکم میرا تھا. تو اس کی مان لیتا, میری ماننا ہوتا, کیونکہ حکم کس کا تھا؟ حکم اس کا تھا آؤ, اس کا نہیں تھا, حکم میرا تھا, وہ تو پہنچانے والا تھا. تو رسول اللہ کے جتنے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تو کوئی آدمی اس تناظر میں ان کو نہ دیکھے. یہ تو انسان ہے, انسان ہے, انسان ان کو بولے ہم تھوڑی مانیں گے, نعوذ باللہ. وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں, ان کی بشریت, ان کی انسان ہونے کو آدمی اس سے دھوکا نہ کھائے. یہ دیکھیے وہ کس کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے ہیں. انسانیت میں بھی وہ سب سے اعلیٰ و ارفع انسان ہے, کامل انسان ہے. وہ اگر کوئی بات کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہتے ہیں, تو یہ آپ کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہے تو انسان کی بات ہے, نہیں, یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات رسول تک آئی, اور وہ رسول ہے اس لیے کہ اس کا کام ہم تک اللہ کی بات پہنچانا ہے. اللہ کی بات ہم تک پہنچانا ہے, دین ہم کو سکھلانا ہے. تو جو رسول کی مانے اس نے کس کی مانی؟ اللہ کی مانی. کوئی آدمی باس پر اللہ کو قیاس نہ کرے. میں نے دنیا کی مثال اس لیے دی کہ دنیا میں بعض اوقات ایک اونچے عہدے کا انسان ماتحت کو بھیجتا ہے, اس ماتحت کی وجہ سے اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتے, ہم اس کی نہیں مانتے, ایسا نہیں کر سکتے. دیکھنا یہ چاہیے کہ پیغام کس کا ہے, حکم کس کا ہے, بات کس کی ہے. تو جب انسانوں میں یہ معاملہ ہے, تو جب اللہ کی طرف سے رسول آ کر دے تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اللہ کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے جو رسول کا انکار کرے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس رسول کا انکار کیا, اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں, تو یہ دھوکا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں, جس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اپنے المستدرک میں, اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر 7172 پر اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ, میں ہرگز ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہو. یاتیہ الامر من امری, میرے احکام میں سے, میری باتوں میں سے, میرے حکموں میں سے کوئی حکم اس کے پاس آئے, مما امرت به, جس کا میں نے حکم دیا ہو, او نہیت عنہ, یا کسی بات سے میں نے منع کیا ہو, ایسا کوئی میسج اس کے پاس آئے, میرا حکم یا میری پروہیبیشن, میری منع کی ہوئی کوئی بات اس تک پہنچے کہ میں نے اس سے منع کیا ہے, فَيَقُولُ لَا أَدْرِي, اور وہ کہے ہم نہیں پہچانتے اس کو, ہم کو نہیں معلوم کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. آدمی نے یہ تو اپنے کو نہیں معلوم بھائی, اپنے کو اب تو قرآن معلوم ہے. لا الفین احدکم, میں کسی کو تم میں سے اس حال میں نہ پاؤں. فیقول لا ادری, وہ یوں کہے کہ میں نہیں پہچانتا اس کو, یہ کیا چیز ہے میں نہیں جانتا. ما وجدنا فی کتاب الا اتبعناہ, ہم تو بس اس کتاب میں, یعنی اللہ کی کتاب میں جو پاتے ہیں ہم تو بس اسی کی اتباع کرتے ہیں, ہم تو بس اسی کو فالو کرتے ہیں. ایسا تمہارا حال نہیں ہونا چاہیے, میں تم میں سے کسی کو بھی اس حال میں نہ پاؤں, تکیے سے ٹیک لگا کے عام چیئر کرٹک وہ بنے. ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ, اور اکثر میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور آپ کا بھی ہوگا, آپ کا جیسا جیسا سابقہ پڑے گا, کہ منکرین حدیث میں ایک قسم کا کبر اور تکبر ہوتا ہے, ضد ہوتی ہے. جہالت تو بیج ہے اصل میں, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن جہالت کا پودا اکثر کبر والا ہوتا ہے. تکبر ان میں ہوتا ہے. تو وہ اکثر ان کا نہیں ہم نے پہچانتے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, سارے محدثین پاگل, سب کے سب اتنے سارے محنت کر کے حدیث جمع کرنے والے سب پیدل, یہ سب کچھ کام کی نہیں تھی, انہوں نے خامخواہ اپنی زندگی ضائع کیے. ایک اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا, یہ اتنے سارے ٹنوں سے اتنی ساری والیومز کی کتابیں جمع کر کے رکھ دیے, اسلام کے اتنے سارے ورژن بنا کے رکھے, کیا ضرورت تھی اتنا کرنے کی؟ پاگل کہیں کے ہم عقل مند ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اونلی ون بک, ایک ہی کتاب ہے. آگے ہم آئیں گے ان کی کتاب کا سمجھنا کتنا پیارا ہے اس پر. تو یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنی حدیث میں اس بات سے منع کر دیا تھا کہ تمہارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آپ نے, آپ بتائیے اس دور میں کیا تصور ہو سکتا ہے, کوئی آدمی کہے ہم قرآن مانتے حدیث نہیں مانتے, ہو سکتا ہے اس دور میں؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا اس میں اس برائی کا تذکرہ بھی تھا کہ ایسا نہیں ہو اور ایسا ہوگا, آپ کو خبر تھی. اور آپ دیکھیے انسانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جملتاً و تفصیلاً یعنی پورا کا پورا انکار کر دیا, کوئی حدیث کو ہم نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے, یہ گمراہی ہے, اور یہ کفر ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا انکار کرے. اس کو یاد رکھیے, تمام حدیثوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو صحیح حدیث ہے اس کو ضعیف لگ رہی ہے اس لیے وہ انکار کرے, اس کو ٹائم دیا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو تسلیم نہ کرے تو وہ رسول کی رسالت کی حیثیت اور معلم کی اور تربیت کرنے والی حیثیت جو اللہ نے طے کی ہے اس کا انکار کر رہا ہے, اللہ کی وحی کا انکار کر رہا ہے, ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں, اگلے درس میں تفصیل سے ہم حدیث کی حجیت کے, حدیث کی اوتھینٹسٹی اور اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے, اس بارے میں اگلے دروس میں سلسلہ وار ایک ایک کر کے ایک ایک موضوع کو لیتے ہوئے ساری تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے. آج کے درس میں ابتدائی حصہ جو ہمارا طویل ہوا یہ ضروری تھا, اس لیے کہ جب تک کہ بیماری سمجھ میں نہیں آئے تب تک کہ آدمی اس کا صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے دینی و دنیا فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.